کرم حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دست کرم سب سے چھپ کے لوں میں بوسا آپ کی نالین کا سب سے چھپ کے لوں میں بوسا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا تاج کیوں نہ بھیک مانگے تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی تاج بر آپ کی نالین کا تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا یا نبی دے یہ رتبہ آپ کی نالین